أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړه د سورة النساء د څلور اویایم آیات څخه شروع پر شپږ اویایم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی، د اول آیات چې فلیقاتل، چې په ما قبل کې چې د پرون درس و په هغه کې الله عز وجل دو حکم بیان کړي و مهم. اول حکم اصلی دا د جهاد پر زیات تی چې پر مسلمانانو جهاد فرض شو، دغه آیات کریمه و. مگر دراغه د مخ علی او بل حکم بر بیان کی، اصلی حکم خود دغه دی چې جهاد فرض شي. دراغه حکم د الله خو رحمت پر د انسانانو باندې غالب دی، نو یو در جهاد د مخ دا حکم ورته وکي بار الاحتیاط در سره ونه سي، اما د گی در سره ونه سي چې خوږ نه سي تاوان درته ونه رسیږي. کوم پیاج دغه سبق دغه رو کو سر دا شو، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. حذر مرل دا د ځان ساتنی ته ویل کیږي، لکه هغه پرهیز کول چې سړی د تاوانه ځان ساتي. ای مؤمنانو حذر درته کیا کی؟ حذر معنی احتیاط، فی رداری دا غره کوم شاری دا ګرد په مخ کې ونسی، اصلي خیدر سره برابر کی. باران حکم دا وکي اصلي حکم دا و فن فی رسوبات او فی رو جميعا ولار سی و زی مقابلیت د کفارو، یا دلی دلی په دلګی دلګی ک دلګی دلګی بس یا دل په وار وار، او یا په یاب لاله شکر پر ور وکي. برای ورسته ترجیه بیان و دا خبر بیان کرده چه دسی با ام کوی پا خپل منز که پا هم کوی پا تیسی که دسی خلق ستا ای مومنانو چه پا ظاهر مومن دی پا باطن که مومن ندی، زن شاعت شاعت کهی ستا سر کلمه وایی که دا جنگ ظاهرالی دی زن شاعت شاعت کهی. برای نو کار چنگ دی که تا تا غم ورسی دی، شکست در تا ورسی دی، دی ستا پا غم زن غم جن ولا که بولی دا غوی دا خدای پازل ربانی وست چو هم زن و مرسره ګوره د ځان غمې دی، ستا پر غم دی نه ژاړي چې خود د ما دی لاس پرې دی، هغه دی سترګې وتلي چې ټکور ټکور دی، یا په هغه نه دی د خوشحاله دی چې د خدای فضل وسو چې زه به چاپ سورم. ګوره زه نه وم په کښي کې، یعنې دا نور پروا نه لري. هر څه چې چچو بچس په بمبار کې الوتلي دي، هر څه چې در تېخ کتلي هغه څه پروا لري، د خدای فضل و چې زه نه وم. دا یې ګوره یو د هغه خیانت ښکاره کوي چې ستا په غم غمجن نه دی او په ډله کې دی او شاته شاته هم کېږي. علاوه که چیرې تیس ته کامیابي حاصله سوله څه معنا؟ الله کیږي فتح کړلې، مثلا دښمن دې وځپي، مالونه غنیمتونه دې راوړي، بیا دې سره کم چې منو کی هی چې زور سره وای یارم نو خوند به هلته کړی وای، بیا به نو تا کتلي چې ما څنګه کامیابي حاصل ول. فافوز فوزا عظیما، نو د څه ویل یا لیتنی ای کاش کی زه كنت واي معهم د دوی سره، فافوز ما بم کامیابی حاصل کړی وای، فوزا عظیما غټه کامیابی. دا څه سره ذره شه وکړي دي، دا څه جل بل مټران ورسره دي، دا څه شمرسی کلانې نیولې دي، نو بره به خوند هلته کړی. الله وایي ستا په خوشحالۍ هم نه دی در شریک، دسی ویل ک الم تکن بینه بینکم و بینه موده ولک تس دی ما بین شیت وسچنی سر فغم جم زن شریک نه بلی و شکر چ زنه عمر سره تا ته غم رسیدلی په خوشالی هم زن در شریک نه بولی و بعد ته نه یو سره چ مومنان کامیاب سی و خبر و الحمدلله مش کامیاب وس خدای ست دوستی مگر ته د په خوشالی نه خوشاله زن غم اخسته چې هی نو چ زور سره وای ګوره په دا ما بین دسی جمله الله پاک استعمال کړه ک ان لم تکن واکه نه و بینکم فما بینک دسی و بینه موده او د ترمن است وسچنه وسره ولی کستا و د ترمن دوستی وای خو ستا په غم دی غم جن کدی ولی شکر نه کړه چې الحمدلله چې زنه ام پکشي بابا خو ستا ورور چې پیدي خو لکه ته چې ته په پارک کې سدي ته ولی وای شکر چې زنه ام پکشي که په دوستی دې در شریک وای ستا سره دی دوست وای چې ته کامیاب وای کې دی کامیاب به برز ماته د پک سدي چې کامیاب راوړ د دنو ورس زمانو ورس د مثال په تور کو کوپاره امریکا ته نن شکست ورلار ورکول سي د کامیابی چې ارزه حاصل کړ خو په تاریخ کې د افغانانو نن ذکر کیږي چې بره دغه خلکو نن ملګر کیږي خو د ګور د کامیابی د سره یو جن د چ خلک ځان شاته شاته کوي چې یا دا نو کښ چې برنه بیا ما کړې وای نو می امز ما وای ما لې امز ما وای علاوه داله که دوستی چې نه نو پر دغه ځای خبره ولاړ و دی څه چم کوي دغه سړی د منافق د منافق مشترا وشو چې دغه خلک در پکې کیږي ورسره وشار وسی د دې سویل په پای کې یا لیتنی کشکی نوزه کنت وای ما هم د دې سره ارمان او چې زه ورسره وای دا ستا کامیابی دی د ځان نه بولی دا چې دی خپل وای ځان مخته مخته کی سراش دی حسد ګرځي فافوز ما بم کامیابی حاصل کړی په وزن عظیمه غټه کامیابی اوس دغه آیات چې ما اوس وای دا د نن د درس اول آیات چې دی دا د هغه د پاره چې دی لکه جز دی چې دی الله وای شو کامیابی غواړي کامیابی په ارمانو نه ترلاسه کیږي چې سړی کور ناس ارمانو نه کوي چې هی چې زه ورسره وای الله خو نر سو روان سلاسو پښه وشوروه دا کامیابی حاصل دا کوم داسې ده نو چې وسته وه دا دونه قدر ګرانه خبره ده په تمنا او کار نه کیږي کار عمل غواړي هر شی چې دی د مثال په تور زه تمنا لرم یار چې خدای پاک یو درې څلور منزله یو شایسته کور راکړي یو جو درې بخچې رسته بغلو چپه بغل تم درلوده یو دوه درې شایسته سره وزرغونه مټران پکې شولاړ دا تمنا خو اړ یو لري مګر دا موته ده خو چې کاچاکونه ونه کې غلاوي ونه کې رشوتونه ونه خوره دا کیږي تخ په دکانداري نه تر سره کیږي چې په تا کې یو خدای ګړم کو په ځان شو کې برابر بدا کیږي نو په تمنا خو نه کېږي الله اوس فرمایي دغه سي فل یقاتل دغه سړی دی وجنګیږي چې دا ناستي ارمانونه کوي چې بر ارمان چې زور سره وي ارمان چې زور سره وي الله یې فل یقاتل دی دی جنگ وکړي فی سبیل الله په لار کې د الله ګور دا پیسې بجلای ملګری کی چې هغه جنگ دی بیان نه کامیاب کی چې خپل غوت خود غرضی دی په مخه اخس جده چې بارا وازه به متران رم خاص غرض هغه دی یا ته د الله جن په نظر کې ونه ساغه ګرد پر بنا دی فل یقاتل دی دی وجنګیږي فی سبیل الله په لار کې د الله منافق ته الله تعالی کوم خبره وشول جنگ ول تمنای مکه او ما زده غس ارمانونه او بل دغه نیت سم کې چې پیسې سبیل الله کو از ما د الله جن په کار دی انور شان خپل ورسره دی نه هغه د تبلیغ خلک چې دی برای د نیت دغه نه قدر شی وی چې عوامو تی ورشي برای ګوري موږ به تست فرق ورشي یو سړی کوټه جوړی خونه جوړی برای دا سړی و دې مستری ته ګرځي وای پر دغه خوا باندې دلته وکړکی ورل راورکه دا سر شپې دې دغه خورا چې وی زه دلته سدا به دیږم دا شپې دې بر عمل میجنو به ټیم نه راڅ تیریږي برای به جر وختل منځ ته پورته کیږم کړکی ورل راورکه الله پر دغه خبر هم ثواب ورکي پر دا کار هم ثواب ورکي مگر د هوا ته بدل په خپل کوټه کې راځي خو دغه کوټه هوا هم ځانته راځي کشي تازه تازه هوا اکسیجن راځي بل سړی دی هغه بیا چې دی شهوتران دی متنعم دی هغه ورته وای دا ډاکټران وای چې په خونه کې اکسیجن ضروری دی دلته یو سړی ورلره ورکه بار دا اگزایس بکې د هوا به بدلی نه دل منځه خیال دی نه د شپې دو دم کړکې ورلره ورکه مصرفې وسو دم خبره وکړې مستری ته الله نه پر کړکې ثواب ورکې نه پر دا خبره ورلره وکي ابل معنی دا کار وکي الله ثواب ورلره کې خو هغه د جند پاره وکي د خېټو د شهوت د بدن د چاغې دوه د پاره وکي نو دلته الله وای ته خو جنگ کې خو په سبب الله یا کدانه چې در سره سی فلیقاتل دی دی وجنګیږي دغه ارمانجن سړی چې دی وکیش چې زور سره وای پی سی بی لله په لار کې د الله د چا سره دی وجنګیږي الذین د هغه کسانو سره دی وجنګیږي یشرونه چې دوی را نیسی الحیات الدنیا د دنیا ژوند بالاخره که په اخرت سره دا نو څوک دی چې د دنیا ژوند را نیسی اخرت په لغت وی دا د کافر دی د کافر دغه دنیا په کار ده بس فیض ما شو مجلل کوری قصر ش سړکانی دوړی نه شي نه صفا زندگی اخرت ته اخرت چی شته دغه عاجله دنیا په کار ده نو د خلق سره جنگ په کار دی ولی خدای خلق در هدف اړي زموږ ګرد مؤمنان ته اوس مشکل را پیښ دی خو کافر کم نظر لري غزل لره د کافر دغه دنیا په کار د چزګي وسایم شلی باس می دي زما شاوات کې ارزه کړ سره کې په تیاری کې بمره زرا سره په موټر کې بمره سره په هوټل کې بمره سره په پارک کې بمره سره په دکان کې بمره سره ګرد زاید ښه زغواړي نو اگر د زې یو ښه زرسیږي بار به بندوباری سره جوړی خو دغه زندگی د غواړي وساده شهوات څخه هغه علما وای بار وای د خېټه چې د چې پېښور لره ورکه بار بل شی زنجوري جوړی د خې خواته چې پېښ ورکه د دغه دوه شهوات په مخه خص چې د خېټو د ابل شي دغه د تر سره کی اخرت په لاس کې نه دی علاوه د دغه سره جنگ وکړه جنگ سره وکړه ام جن په نظر کې چې زپ ته د الله جن تطبیق نه کوم کې پریږد ولې ته ما خرابې ته د سبد کار کوي چې زما ماحول عمره خرابې زما اولادم خرابې زما کورم خرابې پایل قاتل دی جنگ وکي په سبيل الله د الله په لار کې نیت سالي کې زړه دې سم کې الذين د هغه کسانو سره دی کې یشرونه چې دوی رانیسي الحیات الدنيا د دنیا ژوند اخلي بالاخره کې په اخرت سره اخرت په لغت وي د اخرت توجه نو کې د دنیا نو د دې سره دی جنگ وکي کته ونه چې جنگ وکي بار به کار وسی عادت دغه د کار خو دغه و چې بار لیا لیتن کنت معهم فافوز فوزا عظيما ما بغت کامیابی حاصل کړی و علاوه وای و من هر هغه څوک یوازې د ته نه وایم دا منافق ده چې ته ځان اصلاح کوار سره جنگ وکړه و من هر څوک یو قاتل چې دی و جنگیږي فی سبیل الله په لار کې د الله پاک چې و جنگیږي خو بره ورسته دوه کار دي فیقتل یا بدی قتل کړي شهید بشي او یغلب یا بدی غالب شي غشتلی بشي کامیاب بشي فسوف نؤتیه اجرا عظیما چې څوک و جنگیږي په الله په لار کې یا دغه چم په اوسې چې قتل شو یا دا چم په اوسې چې غالب اوس کامیابی حاصل کړ الله وعده کوي چې فسو په ډیر جر وخت نه پکښې وزي نو کی موږ به ورکو هی ودت اجرا عظیما ثواب غټ د خون په وزي عظیم غوښتي الله دغه دا وعده وکړه نو دا آیت پروند سبق له کجوز داسي و پاتو چې ته دا په ارمانو نه کیږي ولاړ سو جنگیږي اصلي حکم خو کم یو د سبق په داس کې د پروند چې مال جهاد پرزا و دا یو حکم تراغه د مخه دا پرس که چې بارل دا جهاد کو غول دنګوی نه کیږي چې بس دبل سالت به دسه چې په خبرې دل به دو ساوي ژوند دی نیولې دي درې ساوي ژوند دی نیولې دا به ودی نیولې خو ګر دا به پرې وته لچ خلاص سو کرځ کښې نه ملاد غا خو اخلاص ژوند دی ژوند دی به نیولې په زرو ست بنجان ژوند دی بر به ورس خلکو سانه توا شو دا د غول دنګوی ونی ولد او شاری نه ونی ولې نو الله عز وجل الحزر او شاری در سره ونس او شار وسخر خر مکه ارشه ته فکر وها او بیان چې دی اونو که په امپراجی جنگ کیږي ایمه ور سره وک که په جمعواری کیږي ایمه ور سره وک حکم خو مهم هغه مگر ته په دا مابین چې دا منافق ته متوجه کړي چې دغه خلق در پکشي کیږي چې نستا په غم ځان شریک کیږي ته غم جنس دی حمد او شکر زنه هم پکشي نستا په کامیابی ځان کامیاب وي که ته کامیاب شې د دې ځان به اخستی چې نو زه برابر نو ما شه ارمان کړلی وای ما به د سمالونو راکښ کړی وای دا رقم می جیب ډک راوړي په پای کې الاول ولاړس په ارمانو نه کیږي وس دا بل خبره سره شروع کیږي و مالکم لا تقاتلون برته داغه جهاد د فرضیت تایید کوي پروند خو ول چې برل فن فیروس باکل وس وای الا پاکو نو کې ول نه کوي دا جهاد چې نه کوي خو بهانه به ته کوي الله وای خدا عیاد جهاد موجوده ده دا عیاد جهاد ول موجوده ده خوستا ورور مسلمان ضعیفه یا سپینجری دی یا یزوان دی بیا وسه دی یا ګډ دی یا کشنی دی یا شزه دی کوپر ظلم پر کی دی چې ارګړی بغاری کی چاته بغاری کی دی چاته وای ملایک جراس ما خلاص کی خودرتا پر بغاره ده ته ځان په خبره یې ګر سره باف لنه پکه نو الله عز وجل خدا هم دا عیاد خو ته باید چې کافر مقابله وکي خدای ستا خور زیری ستا ورندار زیری ستا زی زیری ستا ور ار زیری خو هغه کشنیان نو ضعیف خلق چې هغه دغه وس نه لري چې کار دسی دا زیری شنو د دې چې پاته بو څوک ورځي نو خو اریو بخبل کار کی اریو بخبل کانټران را چلی کای ور از بازار باندې سم ده خو بعد د کټک دلته نږدې وسوم ده خو بعد دا ځان ته مسلمانان وای دا پلان کی زما کاروبار را داس کی یو خدای چې اسړی غلطی وکي واقع مؤمنان په ولاړی درې په یو نه لړی ته خو د جسړی غلطی به شکی په نیت جهاد باندې یا واقع جهاد خو غشت غواړي کنه نو نو دا به څوک کوي نو الله دا خبره وسکي دا د جهاد پر زیت په تاییدی او دا د رسول علیه السلام په زمانه کې دا داعیه پیش رسول هلته په تفسیر کې راځي او څو نمانې ګر سره ذکر کړي دي تفسیر شریف یو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د دم مور و بل سلمه بن هشام رضی الله عنه ولید ابن ولید رضی الله عنه ابو جندل بن سهیل و دغه صحابه نو ډیرو دای مازن نمونه ده په مکه کې خو مکه داری حرب پیغمبر علی السلام هجرت وکي یو څه مسلمانان خور سره په واس وته د مکه څخه د نبی علی السلام سره هجرت وکي الته دا یو څه کفارو د لبن پاتل الله کا کړی شه ته دغه خو به اوس زیاده د ډاله ماته غټه برای بیور پام پر کوي په دغه کوڅو کې په دغه ګلوی کې د مکی اوسېدل کړي د لیوي زړه غوښته چې د پیغمبر علی سلام څخه ځان ورسي خطله نو پیرالان چې ما زی بدلی رتلی خلګو برا او برزبر چیرې ځه بس په دغه مکه کې ګرځه نو دا مظلوم انو گای گای به پیغورن ورکوله گای به وهل چې تسیم دغه فاعت کده اس مجدر پیوج لکه وس چې بدا کلو کې چاپی والکی ژولی والکی د القاعده سره لاسل وس او ته چې القاعده دی چې ما تر اوشه القاعده معنا مؤمن معنا او شعر د دې دغه خل به سره کومه کې خوښ نه غرکم عین دغه سم حول لکه دغه د سره چې قبل رکم نو اغه ما حول چې دی اغه ما حول مطابق د آیاتونو ویل چې پر وسیله تطبیق بالکل اسانه دي د آیات خو سید شان نزول خاص مګر حکم خدر قیامت پورې دي نو الا ویلک الته چې داعیه د جهاد موجود او مظلومین الته خو نو معنی دغه مساله د الا د جهاد پر زیات تایید په وس آیاتو کې دیس فرمای و ما لکم څه شان دي څه عذر دي تسلره ګوره و ما څه عذر دي لکم تسلره لا تقاتلون اجتس جنك وفي سبيل الله فلا ركد على عز وجل ش دا ولينك والمستضعفين دا غزاي شدي بارك دي دا طالبان تس پامرتكوي دا والمستضعفين دا عتق دي پر دا سبيل باندي لا تقاتلون اجتس جنك وفي سبيل الله دا على فلا ركد والمستضعفين او فدا كمزوران وكي مستضعف اغا چاتا ويلكيج چيس واسنا رسيش اڅ واسنه رسېږي لکه د مثال په تور زموږ د مؤمنانو دا شتي دا پرې خوالار وړلای شي چې تور ته د جزا کړه باکه زولاره سپلانی غرته دوره به کړه وړي هغه خورکی خپل ځان نسی وړلای تور ته بیا ولاره سلار د کفارو سپټ پټ خدا مستقضعف دي نو د مکیه تر مدینه ځان څنګه ورسی یو الک دی ته کلن دی نه کلن دی پنځلس کلن دی تور ته ته ولاره د مکیه سم مدینه ته خلک دا ځای د مثال په تور قندهار یا پېښور خودونه سره جوړیږي دا اوس پر فوت لای شي مدینه پیدا کوي شي خوري بچی شي پر لای بده هجرت سره کوي سپینځری دی پر لکار دی مؤمن دی خو په مسلمان خو به دی تور ته ولاره دا لای شي علاوه ته په دغه مستقضعفینو کې ام و جنگیږي په خبره پوسه دا ول مستقضعفین پر سبیل ورعتب صدر پیلانجسو تسي څه شان دي تسي لري چې تسي جنگ نه کوي په لار کې د الله او په دا مستقضعفین کې ول نه جنگيږي دا ول مستقضعفین چې دی دا چې در پیلانجسو بارونو مزاب غواړي و پی نجات المستقضعفین په خلاص ولو کې د چا د مستقضعفین خدا د کافر د لاس اخلاص دې غواړي تر څو وخت به التی فمزمن تسي په ایږي د مثال په تور عافیه صدیقه دا خو یو ډاکټره د مؤمنه کفارو د څه وخت د امریکایانو ونیول چې دی پر مشتکان کړي دي ایله دروغونه وایي دا څه چې اسلامي ملکونه دي په دې ګرد اسلامي ملکو کې یو پاچا پر خوله نه راوړي چې تا زما د کوره ښځه بیا ولې ده دا خو دا کور دی دا ملک خو د ګردو پر څه شي بیا ولې ده یا ځکه د مسلمانانو د اره کوره ښځې پورته کولې په هلمند کې نه بوتلې خدا مستقضعف دی الله دا به څوک نه خو دې د نجات لپاره ته وجنګېږي څه وجه ده چې دې سینه جنګېږي په لاره کې د الله و په نجات المستقضعفین او پر اخلاصولو کې دغه کمزورانو خلک کته وا کمزوران چې شي موږ نه پیژن الله وايي من الرجال چې دا مستقضعفین عبارت د نارینه څخه دي نارینه خلک د مستضعف دي ضعیفه دي والنساء چې دا مستقضعفین او کمزوران عبارت ته شو څخه دي والولدان د اولادو څخه د کشنی انجینی او الکان د مستقضعفین بیان یو کې دا درې نو د دوغ مستقضعفین په نجات کې هم وتی ستاسو شان دي چې ورته ناس یا ورته ګوري نه جنګیږي پس یا الله پاک د مستقضعفین او صفات کې چې دا مستقضعفین د ارکه مهم نه دي چې دای باک نه کی معنا به عقل دي هغه سار ما شام لاس په دوه دي چې الله د دې کافر د ظلم موسم اخلاص کې مګر خو اس نه رسیر الذين د مستقضعفین هغه کسان دي د الذين بیا د مستقضعفین صفات چې دا کمزوران هغه کسان دي یقولون چې دی وای ربنا ازم رب هر وخت لاس ورته کړی اخرجنا اخرجت وبس انا مر من هذه القريه دعكيت فجايت كريمه كي هذه القريه دغه مكان را دشت کوپارو په لاس کې پیغمبر تل دا مکه د ظالمانو کړیو دي دوی نه اس دعایو کې چاله پاکه د ظالم کې چې مو وبس نو کلی خپل ظالم دی خو اهل نو جوال خو ظلم نګي خدا خوندان مراد من هذه القريه دغه کلی څخه الظالم چې ظالمانو متجاوزین دي اهلها خوندان دغه کلی خود مکه مشرکان پر دغه مؤمنانو ظلمونه کول پیغورونه به ورکول وهله به چې ماج به نکي ولي دی په دې چې د ځبار به وه په تر ټول په لغت به برته کلی تراوستي چې دا اندورې په سيزه دغه ډاله ور ډیر یېنو دین اوس لاری نه ولي چې راځي سبق ته راځي د خلک تاکید مټره سده بس صدا چیرې دی بیا غډاله پټیریش نو دغه کلی څه مو وباسي چې ظالمان دي اهلها خوینده وجعل لنا ملدنك وليا او داک سوای په دعا کې چې واجعلته وګرځي لنا زمرد فهر ملت دون که ستا دا نیز سخه یا لا ستا دا نیز سخه ولیان زمج دا پاره یو دوست یا لا تو خو زمج یو خواخور ری را پیدا که پا دا دعا که دا غوی خو خواخور ری نلرم گردمی پر سر وی اکا و بابا و رور و حکومت و رایت و ملک ارمان چی خو زمان دوست وی نو دای دعا که چالا پا که تستا دا نیز ما تو خو یو دوست را پیدا که و اجعل تو گرزه لنا زمج دا پاره ملت دون که یا لا ستا دا نیزه ستا پا نیز که خونو مسلمانان خلق مؤمنان ستا مخلصین تو غو که مشتر پیدا که ولیین ولی مانا دوست خواه خور ریچ پا مای خواه بادش بلا دا دعا که و اجعل تو گرزه لنا زمج دا پاره ملت دون که ستا دا نیزه سخه یا الله نسیرن یو کومکی خدا تو خو یو کومکی ما ترا پیدا که چیز ما لاس و نسی ما در یو زای ورسی دا جه زالیم دا جلمت سخه مخلاص که تر دغه ځای پورې الله عز وجل دا یوه خبره بیان کړه چې تا ته دا ګیله متوجه ده چې کوم عذر دی صاحب چې ته جنگ نه کوې په لاره کې د الله چې الله خوشحاله کې او په نجات کې د دغسې مستغضعفینو چې نر دی ښځه د کوشنی دي او هغه لاس په دعا دي سهار ماښام بخاري وي چې الله پاکه ته ماته خواخور ري ودوس را پیدا کړي او یا الله پاکه ماته کومکي را پیدا کړي الذین آمنو تعالى بل دا خبره کوي چې اوس دا جنگ چې ته کوې ستا جنگ د څه د پاره دی هغه بل سړی چې ستا پر ورورو پر خورو پر نیکه و پر اکا دي ظلم کوي هغه د څه د پاره جنګیږي الله یې دا معیار شوی د جنګو معیار ته زده که خو معیار د جنګ دغه دی الذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی یقاتلون دوی جنګیږي فی سبیل الله په لار کې د الله څوک چې مؤمن دی خو د مؤمن جنګ په لار کې د الله دی خبره کې دای سپویږي چې په لار کې د الله نه کاوه د جاه او جلال د پاره کاوه د مالی ګټو د پاره کاوه د تبرګلوی د پاره کاوه نو بره به مؤمن خو په ګناه کې ولاړ یو لاس تور مخ په تور بره خو نستړی ام دی زخمی ام دی مخیم په ورځ د قیامت په تور دی چې دا تا څنګه ځان ټپی کې څنګه دی بل ټپی کې د چیش ته پاره هدف کې چې شو زمړ یا هغه کسان چې واقعي مؤمنان دي الله وایي دی جنگ کې په سبیل الله په لار کې د الله ولذین او هغه کسان کفر او چې دی کافران هغه بیا څنګه جنګیږي یقاتلون فی سبیل الطاغوت یقاتلون دی جنګ کوي فی سبیل په لاره کې الطاغوت د طاغوت طاغوت مرول شیطان ته وایي دا د شیطان په لاره کې جنګیږي نن د مسلمانان خپل د ګریوان ته سر کښته کی چې دغه کفار د اتول وس ملکو د سلویشتو ملکو چې راشه وسی وي وس دی دلته جن تطبیق کوي نو دغه افغان ته زه اریان یم چې دی پر هغه سربیره زړه غواړي چې امریکایان ته شهیدان ووایي چې دا دلته شهیدان سوي دي د افغانان مردار سوي دي چې ورسره جنګېدلي د ده په زړه کې قضاوت دغه رقم دا پرون پرون چې دی دلته د اشرف غني معینه چې دی یو پوړنی پر سر دی هغه صلیبان صلیب دغه ته ویل کېږي چې دوی سجده وکړو نه په دا پوړینی کې دغه دي یو چا ورته لیکلي دي چې بابا دا په د خپل پوړینی کې لاښوځو ته دعوت کوي چې صلیب ته راسي صلیب ته راسي بل افغانۍ دی د ایمان دعوه خدای کوي والله عالم چې یا لري یا نه لري دا خپل ځان سم که قدر نه روزوي ته د دې په پوړینی څه کار لري پلان نه اوس په صلیب دی خوابه دی مګر ماجب تر واندې سجده کوي صلیب خو د شک او تلې د کفارو نقشه ده هغه د چې د دې عبادت گا باندې هم لیکلي د سجده امر لري وکي زموږ شزیم په پټوانو کې دا نقشې جوړي خو دا غلط دي په مساجد کې بیا دغه پرچو اواری سره یې سجده کوي دا نقشې دی و بس خو نور شایسته نقشې است نه دا لکه د جمع علامه دا د صلیب نقشه ده په خامه کې جوړ کړی ار پټوانو کې تاسو وګورئ دا غلط دی نو دلته خبره دا و چې الله پاک دغه سوي چې کافر په لار کې د طاغوت جنگیږي د طاغوت لار هغه د معلومه د څه حکومتونه پر خپل رایت وس بمبار کوي نو یوازې په افغانستان نه دی په دا نور حکومتونو کې وګوره کوم حکومت د جند حکومت لپاره رایت ټینګ کړی چې ولې جن نه کوي ګرد مرچ بنجان کړي چې دغه د پاره چې په کاپر کار ولې لري ته په کاپر کار ولې وسو ته چې بابا په خله ماز رغه جام دا جن بیان په خله جم نور پېښي دای که ژغه دی که جراتن کی برای د بیان ازاجه د کی رسول الله سلام ته بد ویل کی قران ته بد ویل کی جن ته بد ویل دغه پروانه لري د بیان ازاجه ده وس نو چورتا چې د بیان ازاجه د خو زمان بیان هم ازاد که یا ستا پر بیان به پابند دي ته چې بیا د شت ګری نو الله عز وجل د لاري مشته وشو ولې په قران کریم کې دسی وای الذين هغه کسان امنو چې ایمان راوړي یقاتلون دی جنگ کی په سبیل الله په لار کې د الله د معیار معلوم دي د الله د جن ته پاره دی جنگی والذین اغا کسان کفرو چی دی کافران دی یقاتلون دی بیا جنگ کی پی سبیل پلار که الطاغوت دا شیطان هر شیطان چی دا جن خلاف دی اغا دا شیطان لاره دا دی دا اغا دا تطبیق دا پار جنگیر شنو چی دا معیار الله معلوم کنو چا وقی فقاتلو اولیاء الشیطان طول مؤمنانو چی حکم که گور مالا غفر زیاد تا ایدی بیا دا اغا دی امرو که فقاتلو گر دا جنگو که اولیاء دا دوستانو سر الشیطان دا شیطان دا اولیاء تورو تخم پام دینو اولیاء شیطان کتا داد تاغوت پلار کی جنگی چې په خپل سریح یهود و نصارا دی مشرک دی کافر دی کدا بل مدافع دی چې د پر بیس باندې دی ولار دی تفاکی زیت دغه ته چې دی زیت دغه کوم دی پاک او چې په د کار ونه لري یا کافر دل تروان دی د درې مل اخوا تزغلی مټران یزغلی چې پر کافر څوک حمله ونه کوي الی خالق امریکایان کیری وس دغه اولیاء شیطان بلل کیږي کنه بلل کیږي د شیطان اولیاء څوک دي دا دوستان یې څوک دي نو دغه دی الله سم نه په قران کې صراحت وکړي که څوک منکر کیږي لارو خلاصه ده لارو خلاصه ده موږ خه مخ نه نیسو هغه بیان قدر غیرت خو بونو وکړو چې بیان قران دغه سوې فقاتلو وجنګیږي اولیاء د دوستانو سره شیطان یې د شیطان چې د شیطان دوستي کې علاوه قتال ورسره وکړي قتال دغه نه دي چې معنا سي روزیه کې بوزه قتال دغه ته وایي چې ټک ټک پر د جګړې وول دا جنگ ته وایي قد قتل څخه اخذ سوي دي خلک غیر د قتال دغه ترجمه کې یا کار مې په لر دغه ما جوړه و جنجال زری ورته وکړه دغه رقم نه واټ ورته وکړه الله د نه واټ خبره نه کړې فقاتلو وجنگر ری اولیاء د دوستانو سره شیطان د شیطان کتانو څنګه ور سره وجنگر الله وای ان کید الشیطان کان ضعیفا ان بشک کید چل اغه پری بو دا تدبیر شیطان د شیطان کان ضعیف دا ضعیف دی استاد الله تعالی امداد ملګری تور سره ملګری سه پتش لازم په ولا پر فاجه پسی فقط اغه عقیده ورته چنګک سی دي څه به خوش سي مګر ما ته په نصیب د الله د وعده در کړی د شیطان کید زیعی پکیږي د مؤمن کید چې فقط ماز پر اغه خپل اساسی پر اغه عقیده باندې وجه دریږي دی چې غلط نه کوي په خپل کار کې غلطی کده وکړه برای نو نوم دغه د الله پر بنیاد وجنګېدل مګر ګرد مر بنا کامه نو خو پتا کې علت ته د انار ما مين زروستینو الته خبره سم نه ده که الته سمې الله په پای کې دغه وعده راکړه چې ان به شک کید شیطان چل د شیطان چې دی کان دا دیغ ضعیفا کمزور دی الله دا کید خما خاش کس قبلی چې په ارسو نو غرور راغلی دی په غونه زلات ولا چې رواسیو په سرګي بمړي دا به تجربه مو سو پر روسانو باندې هم تجربه سول په دون غرور راغلی چې ولا پاوته کې درونه سم مگر پاوته کې نو دی په خپل ځان کې دړي وړي سو بیا دا بر شیطان راغلی دی کنن مؤمنان واقعي په کړه کې ورته ودریږي دی به په دغه جهان کې په زاروی په نن واټو به ځان خلاصې دی به په داسې مړو سترګو بچي مگر خونوم د در مخه مسلمان روان دی ته چې تک پر کستا مرمو په دې کې اول ولا کو مشلی د مسلمان په نامه چې مسلمان دی په هغه کې ورده واره مشلی نو خود به بار خل ول ول ونی ونی ور دي بند خپل کونی خود خپل کونی ونی ته پیښه ده ونی چې خاصه وې خود دې ته نه ور اخلي بار ده سوزي کله دې ته نه ور نه اخسه ولی بس بزل کېدل خو زمش ته نه خپل ور اخستې دي د کافر محبت په ځلنه نه وتلې دي د دنیا شهوات په ځلنه نه وتلې دي نو پر دره سره خد دې پاکي نو مې د چې شور کړې زه د وطن دې پاکو د وطن دې پاکوم د چا څه کوي د ملا صاحب څه کوي د ملا طالب څه کوي خو سر ته چې د خدای بنده د طالب څه کې پاکه د امریکایي دې پاکه نو خو سره الهغه خو ته به مې کلمه وای په چا څه به من سکړی یو وخت نو په غوښ کې به وزن در کړی دا رقم یا دا د بل باندې د سکړې د برابر د غلام دی پلان نه دی خو سر ته چې ته شه آزاد د غلام دی نو که غلام خو دواره سره غلامان است نو خلاصه د خبر یا د خیر هغه څه کې د قران مرته دا خبره وکړه د پرون په درس کې کوم خبره چیرې سوی یا ایها الذین آمنوا خذوا حذركم هم امروا احتیاط تر سره ونسی او شاری د سره واخلی غول دنګي او بیاکلی مکو ویل کوس چې مشکو فن فروس بات او ان فرو جميعا په ډاله ډاله یا په ټوله باندې ولر چې هغه د پر ځای ته پارو دا نن د شاله پېښ کړه چې ستاته پېښه څه د خدای دی خیر کی و مالکم سشان دیتی صدر لا تقاتلون فی سبیل الله چه دا لا فلاره که جنگ و جنگ وی او مستقضعفین دا وریندار و دا مور و دا خور و دا ورور و دا اکا دا دا چا جا دا جیخم بسوک خلو خدا گرد لاس پا دعا جا چه اللہ دا جا ظالم و خلو سم خلاص کنو سوک بخلاصی او هغه وای چې خدای خو خوږ را پیدا کړ مددګار را پیدا کړ خو ته مددګاری د ایمان د ایمان دا وکړې ته به مرسته کړې او دغه ورسته حکم سو چې تاته معیار معلوم کی چې د مؤمن لار دغه د پیسه بیل الله د کافر لار د شیطان لار ده او اولیاء شیطان چې پیری نشته فقاتلوا اولیاء الشیطان تس جنگ وکړي د چا سره د دوستانو سره د شیطان سید جمال الدین افغانی او زایل کلی هغه د دشمن سترګ ورړنجې کی اول به سترګ باسي به دشمن ته پر ګورډو کولای شي سترګې څوکتي دغه منافق مسلمانان چې په مسجد کې در سره ولاړ دي ورځا پر کافر د جاسوسي ورته کی کافر ته دغه ځای سي ویني